اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں انجینئر اویس دورانی جی. آج قرآنی لیکچرز کے سلسلے میں یہ جو قرآن میں پرمیشن دی ہوئی ہے, احکامات نہیں ہیں, یہ اجازت ہے کہ کن حالات میں دو دو تین تین اور چار شادیوں کی اجازت ہے. تو میں پہلے آیت پڑھوں گا 4:3, اور اس کے بعد جو ہے تو اس کنٹروورشل مسئلے پہ بات کریں گے. جی یہ یاد رکھیے, بَإِنْ خِفْتُمْ عَلَىٰ تُكْسِسُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ عَلَىٰ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. ٹھیک ہے, ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا. یہ آیت ہے جی. اب قرآن کا جو بنیادی نقطہ ہے, سینٹرل وہ تھیم ہے, اس کا نقطہ ماسکہ ہے, ٹھیک ہے نا, کہ وہ کیا کہا ہے حالی نے کہ یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا کہ مخلوق ساری ہے کنبہ خدا کا, یعنی الخلق عیال اللہ. ٹھیک ہے, قرآن کا مقصد یہ ہے کہ اس عالمگیر نظام ربوبیت کا آغاز گھر کی زندگی سے ہو. جو نقشہ آئلی یا خوانگی زندگی کا ہوگا وہ وسیع پیمانے پر معاشرے کا نقشہ ہوگا. شام کو جب گھر کو آتے ہیں تو گھر بن جاتا ہے, صبح جب گھر سے باہر نکلے تو معاشرہ بن جاتا ہے. گھر کی دیواریں دائیں بائیں طرف سے نیچے گرا دو تو تمام حدود ختم ہو جاتی ہیں. اس طرح سے آہستہ آہستہ ساری مخلوق جو ہے اللہ کا کنبہ بن جائے گا. گھر کی زندگی مرد اور عورت سے شروع ہوتی ہے, جس کو قرآن زوج کہتا ہے. ان کی تخلیق بھی ایک منبع سے ہوئی, نفس واحدہ سے. دونوں ایک دوسرے کا کمپلیمنٹری ہیں ٹو ایچ ادر. ٹھیک ہے, وہ واجب و تکریم بھی. اب بچے کی پرورش اور نگہداشت کے جو تقاضے ہیں یہ بھی ذرا سن لیجیے کہ قرآن اس کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے. حیوان کبھی بھی اپنے بچے کو قسم پرسی کی حالت میں نہیں چھوڑتا, اور نہ اپنے ہم جنس کو مادہ کو ذلت کی نظر سے دیکھتا ہے. ہمارے ہاں جو کمال سمجھا جاتا ہے بچوں کو بڑا کر دیا, پرورش کر کے کمانے کے قابل ہو گئے, مگر یہ تو حیوان بھی کہتا ہے, یہ تم نے تو حیوانی سطح کی زندگی کا ایک تقاضا پورا کر دیا. ٹھیک ہے, انسانی سطح کی زندگی کا تقاضا تو یہ تھا کہ تم نے اسے کیسا انسان بنایا, تربیت کیسے کی گئی. بچوں کی نفسیات کے بارے میں تحقیق کی ہے کہ بچے نے اپنے آئندہ کی زندگی میں سیرت کے اعتبار سے جو کچھ بننا ہوتا ہے تو اس کی بنیادیں ابتدائی 3 سال کی عمر تک رکھی جا سکتی ہیں, اور اسی ماحول سے اس کی پرسنالٹی جو ہے متشکل ہوتی ہے. ٹھیک ہے, شیر کا بچہ خود شیر بن جاتا ہے, مگر انسانی بچے کو جو ہے بنانا پڑتا ہے, اور اس میں گھر کا ماحول جو ہے وہ سینٹرل رول ادا کرتا ہے. اب قرآن اس بچے کو انسانی بنانا جو ہے وہ فریضہ قرار دیا ہے, اور محبت, رافت اور رحمت جو افیکشن سے محرومی میں بے شمار نفسیاتی کمپلیکسز پیدا ہو جاتے ہیں, اور آئندہ زندگی میں اس میں بھی بدنہادیاں پیدا ہو جاتی ہیں اور کئی جرائم کا عادی ہو جاتا ہے. یہ اس لیے کہ بچپن میں افیکشن سے محروم تھے. ہلاکت سے اگر بچانا ہے تو ماں کا پیار, باپ کی شفقت ضرور ملنی چاہیے, کیونکہ خوف انسانی صلاحیتوں کو ہمیشہ کے لیے جو ہے نا کچل کر رکھ دیتا ہے, اور اس کی جو خودی ہے وہ کچل دی جاتی ہے. افیکشن سے بچے میں جذبہ احترام پیدا ہوتا ہے. بچے کو محبت و پیار اور اچھے ہر اچھے کام پر تحسین و آفرین دے, ہاں, تو اس کے دل میں بھی آپ کے لیے احترام کا جذبہ پیدا ہوگا, اور احترام کے طور پر بچہ صرف تربیت سے ہوتا ہے. قرآن اس پر زور دیتا ہے. قرآن نے جو یتیم بچوں کی نگہداشت پر اس قدر زور دیا ہے تو مسئلہ صرف اقتصادی نہیں ہے, اصل چیز یہ محبت و پیار ہے, اس سے محروم نہ ہو جائے تاکہ وہ اچھے انسان بن سکے. معاشرے کا کام تو سامان پرورش دینا ہے نا, اور محبت اور پیار تو ان سے مل سکتا ہے جن کے وہ قریب ہے, وہ پیرنٹس ہیں, ماں باپ ہیں. اقتصادی معاملے کی بات تو قرآن نے صاف کر دی. ٹھیک ہے, وات الیتامیٰ اموالہم لا تبدل الخبیث بالطیب ولا تاکل اموالہم الا اموالکم انہو کانا ہوا کبیرہ. ٹھیک ہے جی, ہوبن کبیرہ, یہ آیت ہے 4:2. یتیموں کا زندگی کا اصل مسئلہ فیملی لائف سے محرومی ہے, اور حقوق و واجبات کا پورا پورا خیال کرنا ہے. اصل مسئلہ اقتصادی سے زیادہ فیملی لائف دینا ہے, ان کو گھر کی زندگی دینا ہے. یہ اگلی آیت میں کامرانیوں کی راہیں اس نئی امت پر کھولی جا رہی ہیں. اب یہ وہ جو آیت ہے جس کو انہوں نے جو ہے تو اس کو مذاق بنا دیا ہے. یہ تیسری آیت ہے سورۃ النساء کی. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ, سارا مسئلہ یتامہ کا ہے. ٹھیک ہے, وَإِنْ خِفْتُمْ, یہ شرطیہ جملہ ہے. ٹھیک ہے جی, ان شرطیہ ہے، ٹھیک ہے جی، اگر کبھی ایسے حالات پیدا ہو جائیں جنگ کی وجہ سے، معاشرے میں مرد کم بڑھ جائیں، بیوہ عورتیں اور یتیم بچے، لڑکے لڑکیاں بالخصوص بے شوہر عورتیں زیادہ رہ جائیں، یہ سارے حال یتامہ میں آ رہے ہیں، اور اس مسئلے کا کوئی خاطر خواہ حل نہ مل رہا ہو، یا انفرادی طور پر ایسی صورت پیدا ہو جائے کہ اندیشہ ہو کہ تم یتیم بچوں اور بے شوہر عورتوں کے حقوق و واجبات کو پورا نہیں کر سکے گی، تو ان کے تقاضوں کو پورا نہ کر سکوئے، تو پھر عدلی یا قسط، یہاں اگلی آیت میں آئے، لیکن اس میں جو ہے نا تھوڑا سا فرق ہے دونوں کے معنی میں، ٹھیک ہے، عدل سے مراد تو آدمی میں برابری کا سلوک کرنا، ٹھیک ہے، دونوں طرف وزن ڈالا ہو، برابر کا وزن ہو، اور قسط سے مراد کسی کے حقوق و واجبات کا پورا کرنا، تو ان حالات میں فن کے وہ ماتاب القم نسائے مثلا و ثلاثہ و ربع فان خفتم، پھر شرط الا تعدل فواحدہ، ٹھیک ہے، وما ملکت ایمانکم ذالک ادنی الا تعولوا، ٹھیک ہے جی، اب مسئلہ یتامیٰ کا ہے، یہ حضرات دو دو تین تین اور چار کا مفعول لینے والے، وما ملکت ایمانکم، یہ لونڈیا، اب جو یہ حقیقی بچے ہوتے ہیں تو ان کو بھی جہنم کا ایندھن بنا دیتے ہیں، ان شرطیہ جملہ ہے، فن کی وہ فی جزا ہے اس شرط کی، اگر ایسے حالات نہ ہوں تو پھر یوں نہ کرو، یہ مشروط ہے، اجازت ہے، یہ کوئی احکام نہیں ہے، یہ کچھ لا نہیں ہے، یہ کچھ یہ ایمرجنسی میں ہے، آگے قرآن نے بتایا ہوا ہے کہ کیسے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم باقی صحابہ نے جو نکاح کیے تھے انہوں نے ایمرجنسی میں، تو سب کو بلا کے کہا کہ آپ آؤ، اگر آپ آزاد ہونا چاہیں تو ہماری طرف سے آپ کو کھلی اجازت ہے، یہ میں اگلے آگے بتاؤں گا جی، اگر شرط ہی نہ ہو تو جزا بھی نہیں ہوگی، بس نکاح نامے سے آیت کا پہلا ٹکڑا بہن خف تم غائب ہی کر دیا، شرط والا فکر نہ ہو تو جزا کا فکر بےمانی ہو جاتا ہے، قرآن اس شرط کو دوبارہ بیان کرتا ہے کہ اگر تم ان یتامہ میں حفاظت اور پرورش کر سکو تو نکاح کرو، اس کے بعد دوبارہ کہا شرطیہ ہے یہ، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا تَعْدِلُوا، اگر خدشہ ہے کہ ایسا عدل نہیں کر سکو گے، برابر برابر کا سلوک نہیں ہو سکتا، تو پھر نکاح کی اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے، اب یتامہ جو ہے لڑکا یا لڑکی بالغ ہونے تک جن کے ماں باپ مر جائیں ان کو بھی کہا جاتا ہے، اور وہ عورتیں اور لڑکیاں جن کی شادی کی عمر ہو جائے ان کو بھی کہا جاتا ہے، خواب و بیوہ ہوں یا کنواری، قرآن نے یہ اصطلاح یتام النساء جو ہے نا وہ 127 سورہ میں بھی استعمال آیت میں استعمال کی ہے، اسی سورہ کی چار کی، یعنی یتیم عورتیں، وہ عورتیں جن کا نکاح نہ ہو سکا ہو، خواب و بیوہ ہوں، مطلقہ یا کنواری، یہ تمام یتامہ کے اندر آ جاتی ہیں، اب اس گھر میں اقتصادی مفہوم حالی آئی ہوئی ہے، سی قسم و پرسی کی حالت ہے، گھر والی زندگی اجلت کر رہ گئی ہے، اقتصادی پرورش اور حفاظت فراہم کرنی ہے، جنگیں ہو گئی ہیں، مردوں کی تعداد کم ہو گئی، ٹھیک ہے، تو کیا کیا جائے اس کا حل، کیونکہ اس کے نتائج بڑے دور رس ہیں، مدینے کی ابتدائی زندگی، مردوں کی تھوڑی تعداد، مرد اور وہ بھی جوان جنگوں میں شہید ہو رہے ہیں، اب عورتوں کے لیے حکم یہ ہے کہ صرف مسلمان سے شادی کر سکتی ہیں، جبکہ مسلمان مرد کے لیے تو استثناء تھا کہ اہل کتاب کی عورتوں سے شادی ہو سکتی تھی، یہ اجازت تھی، کوئی حکم نہیں تھا، جو بعد میں سسپینڈ کر دیا حضرت عمر نے، ٹھیک ہے، اور یہ تمام بڑی سلطنت انہی کی وجہ سے کمزور ہو گئی تھی، یہ جتنی جاسوس عورتیں آ گئی تھیں ان کی، یہودیوں کی اور یہ نصارہ کی، اب مکہ اور دیگر محکمات سے عورتیں اپنے مشرق خاوندوں کو چھوڑ کے آ گئی تھیں، ان کے ساتھ ان کے بچے بھی تھے، نئی جماعت، تعداد قلیل، تو ان حالات میں بیوہ عورتوں اور یتیم بچے بالخصوص بے شوہر عورتوں کے گھریلو اور اقتصادی مسائل جنم لینے لگے، ان کے یہاں ایک ہی بیوی کا اصول تھا، واحدہ، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، قرآن کہہ رہا ہے اگر خدشہ ہے کہ عدل قائم نہیں کر سکو گے تو ایک بیوی والا قانون لاگو ہوگا، فواحدہ کہہ کر قرآن نے خود ہی یہ قانون بتا دیا کہ اب اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے اس قانون نے عبادت زوج میں ایک جو ہے تو ایکسیپشن ریلیکسیشن پیدا کی جا رہی ہے، اب اس معاشرتی مسئلے کا یہ حل دیا گیا، اور آج بھی عبادت زوج کا یہی قانون ہے، ٹھیک ہے جی، وَإِنْ خِفْتُمْ اللہ تقسی تو فیل یتامہ، سوچ بچار کرو، اگر کوئی اور منصفانہ حل نہ ملے تو پھر عبادت زوج کا جو اصول ہوگا اس میں استثناء کی جا رہی ہے، اور حالات کے تقاضوں کے تحت تم ایک سے زیادہ نکاح کر لو، کیونکہ ان کی حفاظت، شفقت اور محبت کی ضرورت ہے، تو اس اقتصادی و تمدنی مسئلے کا یہی حل ہے، تنہائی کا معاشرتی حل یتیم خانے کھولنا تو نہیں ہوتا، بلکہ اپنے فیملی ممبر بنانے میں، ان کی فیملی کو گھروں میں ضم کر دو، دیکھ رہے ہیں آپ، تاکہ ان بچوں کو ماں باپ کی شکوہ مل سکے، تاکہ یہ گوہر آبدار بن کر قوم کے لیے بڑے بڑے کام کر سکے، اس لیے ان کو جزو خاندان بنا لو، یہ قرآن کی مشروط شرط ہے، مشروط اجازت ہے، حکم نہیں ہے، اگر یہ شرائط پوری نہ ہو تو اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے. اس کے بعد کہا فن کیوں ماتاب الحکم من النساء، تو حسب پسند ان بے شوہر عورتوں کو گھر کا حصہ بنا دو، لیکن ان مرض عورتوں کی مرضی کے مطابق، اور وہ اپنی جو پہلی بیوی ہے گھر میں اس کی بھی مرضی کے مطابق. دیکھیے یہ آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، 4:19. اب تو نہ گھر کا ماحول خراب کرنا ہے کہ پہلی بیوی کی مرضی کے بغیر دوسری عورت آ جائے، اور شادی کے لیے تو بلوغت شرط ہے. ما طاب لکم میں جو 7 سال کا بچہ کیا پسند کا انتخاب کر سکتا ہے؟ اس طرح عورتوں کو بھی اگر مرد پسند ہو، اگر لڑکی عورت کو ذرا سی بھی ناگواری ہے تو یہ حرام کرا دیا گیا ہے، اور یہ حکومت کا کام ہے کہ وہ ان حالات میں جو ہے تو اجازت جاری کرے. انڈیویجولی نہیں کر سکتے، یہ دو دو تین تین چار، یا اگر ایسی صورت ہو کہ عدل کام نہیں ہو سکے گا، یعنی پہلی بیوی اگر راضی نہ ہو تو دوسری شادی کی اجازت نہیں دی جا سکتی. اب جذبات اور محبت میں جو اکثریت نہیں ہو سکتی، یہ قرآن نے بتایا ہے، دیکھ لیں جی، یہ 4:129. فلا تمیلو کلل میلی فتضرو کل معلّہ کا، ٹھیک ہے، کل معلّہ کا، کہ تم پورے کے پورے ایک طرف جھک کر نہ اس کو حفاظت ملی نہ شفقت، اس کو لٹکا چھوڑ دو. یہ باتیں تو ان مومنین کو کہی جا رہی ہیں نا، ہم تو اس ایمان کی لذت سے آشنا ہی نہیں. یہ دوسری شادی کی گنجائش آفت زدہ عورتوں کو سہارا دینے کے لیے ان کے بچوں کو رکھ دی ہے. حالت یہ تھی کہ مدینہ کی عورتیں چراغ لے کر ان عورتوں کا استقبال دروازے پر کیا کرتی تھی، آؤ یہ تمہارے بچے ہمارے بچے ہیں، یہ تھا ایمان ان کا. ٹھیک ہے جی، اب آئے جی ماں ملکت ایمانکم، وہ ایک کہانی بنائی ہوئی انہوں نے اس کی بھی، جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہوئے یا معاہدے کی روح سے تمہاری ملکیت میں، ان سے مراد عموماً غلام اور لونڈیاں لی جاتا ہے، اس سے مراد وہ لوگ جو تمہاری ماتحتی میں کام کر رہے ہیں. بعض آیات میں بیویوں کے لیے، جس طرح اس آیت میں اس سے مراد جو معاہدے کی روح سے جو آپس میں میاں بیوی بن چکے ہوں، اور بعض آیات میں ان سے مراد لونڈی اور غلام ہیں، یہیں سے انہوں نے غلام اور لونڈیوں کی ذات کی صنعت حاصل کی. حالانکہ یہ پاسٹ ٹینس کا صیغہ ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ جو آلریڈی آپ لوگ کر چکے ہو، اس کو نکاح میں لے چکے ہو ان کو. ٹھیک ہے جی، اسلام کیونکہ ساری دنیا میں غلامی کا رواج تھا، اور اسلام نے مرور زمانے سے گویا ایک مسلم کی حیثیت اختیار کر لی تھی. معاشرے کا انداز بھی مالک و مملوک والا چلا آ رہا ہے. ابتدان یہ غلام اور لونڈیاں جنگ کی قیدیوں سے بنائی جاتی تھی، پھر باقاعدہ کی تجارت ہوتی تھی، افریقہ کے علاقوں سے جانوروں کی طرح بچوں، عورتوں اور مردوں کا شکار کیا جاتا تھا، ان کو جہازوں میں باندھ کر دنیا کی منڈیوں میں بیچا جاتا تھا، اور عربوں کے عامی لعنت موجود تھی. اسلام نے آ کر ولقد کرمنا بنی آدم کا اعلان کیا جی، 17:70 جی. ہاں اس میں تو شرمناک لعنت، لعنت یہ اسلام میں کیسے وارد ہو سکتی تھی؟ یہ تو موت کا پیغام ہر نوعی غلامی کے لیے ہے. عربوں کا سارا کاروبار ان غلام و لونڈیوں کی رہنے میں نہ تھا. قرآن نے جنگی قیدی کو مہمان ٹھہرا کر ان سے عزت و تکریم سے پیش آنے کا حکم دے دیا. ٹھیک ہے، یہ 47:4. فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ، ٹھیک ہے، وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَذَرُوا الْحَرْبَ وَأَوْزَارَهَا، دیکھے ان کو کسی شے کے تبادلے میں بعد میں رہا کر دو، قیدیوں کو قیدیوں کے تبادلے میں یا تاوان کے بدلے میں. اگر کوئی حکومت نہ ہو تو پھر احسان چھوڑنا ہوگا، جتنے دن ہوں گے تو مہمانوں کی طرح رکھنا ہوگا. اس اسے سلوک سے دشمن تو ہتھیار پہلے سے رکھ دیے، جنگ بھی ہتھیار رکھ دے گی. آئندہ کے لیے نہ کوئی غلام نہ نوڑی بنایا جا سکتا، بین ہو گیا جی. قرآن کی حکمت بالغہ کیا ہے یہ آپ دیکھیں، گراؤنڈ ریئلٹیز کو مد نظر رکھتا ہے، اگلے جو لیا آہستہ آہستہ سوسائٹی سے یہ چیزیں ایلیمنیٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے، شراب کو دیکھیں نا، ام الخبائث کا عربوں کی گھوٹی میں تھی، نسلن بعد نسلن، ٹھیک ہے نا جی، اس کے عادی ہو چکے تھے. مکی زندگی میں یہ دیکھیں 2:219 میسرا اور خمر میں نقصانات فوائد سے زیادہ نقصانات تھے. آگے بڑھے کہا سلات میں کم از کم نشے کی حالتیں مت آیا کرو. پھر آخری حکم دیا 5:9 رشن من عمل شیطان، قرآن نے اس کو ختم کرنے کے لیے 15 برس لیے. قرآن بتدریج منزل کی طرف لے جاتا ہے، یہ حکمت کتاب کے ساتھ. عربوں کا سارا معاشرہ غلاموں سے بھرا ہوا تھا، یہی باہر کام کرتے، کھیتی باڑی کرتے، گھروں میں لونڈیاں، اگر ایک ہی رات حکم نافذ کرتے تو یہ بیچارے کہاں جاتے، سارا معاشرہ جو ہے الٹ پلٹ ہو جاتا. سب سے پہلے اس کا سرچشمہ بند کیا جو جنگ تھی، اس کے بعد ذرا سی چھینک آئی تو قسم توڑی تو کفارے کے طور پر غلام آزاد کرو، لونڈی آزاد کرو. پھر مکاتبت کی صورت پیدا کی، اس کے مطابق جس غلام میں اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کی صلاحیت ہے تو اسے ساتھ اتنا سرمایہ دے کر آزادی کا پروانہ دے دو تاکہ وہ کاروبار کر سکے۔ یہ ہے قرآنی مکاتبت۔ ٹھیک ہے، اب لونڈیوں کے بارے میں کہا، ماں ملکت ایمان حکم، ماضی کا صیغہ ہے، یہ نہیں کہ مستقبل میں غلام یا لونڈی بنے گی، اس کے معنی اس وقت یا اس سے پہلے جو غلام و لونڈیاں آ چکی ہیں، آہستہ آہستہ ان کو آزاد کر کے ان کو خاندانوں کا جز بنایا جا رہا ہے۔ غلام نہ ملے تو اتنے روزے رکھو، اتنے مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، اور کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ مشکل کام ہے، سب سے بڑی نیکی قرآن فقور رقبہ ہے، جو کوئی ان کو سرفراز کر دینا ہے، کوئی ایک طرف آزاد کرنے کو حکم دے کر دوبارہ غلام بناتے جاؤ۔ ٹھیک ہے، کسی غلام کو آزاد کر دینا ہی کافی نہیں، بلکہ اسے پاؤں پر کھڑا کرنا بھی ضروری ہے۔ ہمارے ہاں تو غلاموں نے بادشاہت بھی کی، یہ مملوک سلطنت جو تھی 1206 سے 1290 تک، قطب الدین ایبک 1206 سے 1211 تھا، اس کے بعد التتمش جو ہے، اور ما ملکت، یہ سارے قرآن میں ماضی کا سیکھا ہے، یعنی جو غلاموں لونڈیوں کے ذمن میں آ چکے ہیں، غلاموں کو آزاد کر کے، زید کی شادی دیکھ رہے ہیں، ہاشم کی ممتاز ترین خاندان سے پھوپھیزاد زینب سے کہتی، اور قراش کے ممتاز خاندان بلال سے شادی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے پھانسی لاتے تھے، بڑے بڑے یہ قریش جو ہیں، روم کی طرف پیشقدمی کرنے والے لشکر کا سپہ سرار اسامہ بن زید مقرر ہوا، غلام ابن غلام، ابو بکر، عثمان، طلحہ، زید، خالد، سب ان کی انڈر کمانڈ میں تھے، یہ مملکت ایمان حکم تھے ان کے، ٹھیک ہے جی، سبارڈینیٹ بھی ہے نا، یہ تھا سلوک غلاموں کے ساتھ، طاقت نہ گوید باد عزی من دیگر ہم تو دیگری، ایک ہو گئے دونوں مل کے سب، بیوی اور ماں ملکت ایمان حکم کی الگ الگ دو اصطلاحات کیوں باقی رکھی؟ آج بھی گھر کی بچی کو ذہنی صلاحیت اور گھر میں کام کرنے کی سر فرق ہوتا ہے، ذہنی سطح تربیت میں فرق کے لحاظ سے معیار بیویوں اور لونڈیوں کا ہوگا، اس لیے آزاد عورت کے مقابلے میں اس کی آدھی سزا رکھی گئی ہے، قرآن بار بار کہتا رہا حتیٰ کہ اصلاحی ختم ہو گئی، ذالک ادنا الا تولو، یہ اس کا یہ بھی مطلب ہے، تولو تاکہ کثرت اولاد کے بوجھ تلے نہ دب جاؤ، دیکھ رہے ہیں جی کیا کہہ رہے ہیں قرآن، ہاں جی، حالات بہتر ہونے کے بعد تمام ازواج کو اکٹھا کر کے اور آزاد کرنے کی بات کی گئی، دیکھ رہے ہیں یہ 33:27 آیا ہے، یہ نکلا یا یو نبی کل ازواج کا ان کن تمنا تو رجل حیات دنیا و زینت ہا فتا علین امت کن و سر و کن سراہن جمیلا، ہاں حالات دیکھے، وین تو ردنا و رسول ولاخت فن اللہ ان اللہ للمحسنات من کن اجرا عظیما، یا نصیب یا نساء النبی لستن قاعد من النساء، ٹھیک ہے جی، یہ پوری آیت ہے قرآن کی، اور آخر میں پھر یہ جو دیا ہوا ہے جی، ہاں اس کو دیکھ لیں کہ قرآن جو ہے وہ کیا کہہ رہا ہے جی، یہ میں آیت اگلی بھی پڑھ دیتا ہوں تاکہ دیکھیں کہ دونوں کو، مرد اور عورتوں کو قرآن نے کیا خراج تحسین پیش کیا ہے، ٹھیک ہے، یہ سورہ احزاب کی یہ غالباً 32 آیت ہے جی، ان المسلمین والمسلمات والمومنین والمومنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمصدقین والمصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات عدد اللہ لهم مغفرة واجرا عظیما وما کان للمؤمن ان یستغفر اللہ ورسوله، آگے پھر اگلی آیت ہے جی، ٹھیک ہے جی، اس کا کوئی تعلق، دیکھ رہے کیسے اللہ تعالیٰ جز میں آ کر دونوں کا ذکر کر رہا ہے، ان سارے لوگوں کا، ٹھیک ہے جی، اب ایک چیز اور گوش گزار کرنی تھی جی، جی کہ قرآن نے مہر کی بجائے تحفے کا لفظ استعمال کیا، نکاح کے معاملے میں قرآن مرد اور عورت کو یکساں حقوق دیتا ہے، یکساں ذمہ داری اور یکساں حقوق، مگر ایک معاملے میں عورت کا پلڑا جھکاتا ہے، اس لیے اس کو تحفتاً ساتھ دو کہہ رہے ہیں، آج کی اصطلاح میں جو مہر کہتے ہیں لفظ قرآن میں آیا ہی نہیں ہے، مہر کا اگرچہ عربی کا لفظ ہے، قرآن نے اس کے لیے فریضہ 4:24 کہا ہے، لیکن اس تحفے کے ساتھ صدقات ہننا، ٹھیک ہے، کہا ہے، یعنی اس بات کی سچائی کا ثبوت دے کہ تم واقعی جو ہے اسے محبت کرتے ہو، جس طرح کوئی کسی بیمار دوست کے لیے پھول آئے تو محسوس ہے اس کے دل کی کیفیت ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی، آگے وہ آت النساء صدقات ہونا نیلا، اس کے فوراً بعد یہ 4:4 میں، ذرا آیت پڑھیں، بڑی زبردست آیت ہے، آت النساء صدقات ہن نہلا، کیا زبردست انتخاب ہے، جس طرح شہد کی مکھی عمدہ ترین رس چوس کر اس میں ذرا بھر خیانت نہیں کری، اس کے چھتے ملا کر جمع کر دیتی ہے، یہ تحفہ تمہاری محبت کا ثبوت، اور اس شہد کی مکھی کی طرح چھتے میں دے کر خود اس سے الگ ہو جاتی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَآتَيْتُمْ أَحَدَهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوهُ مِنْهُ شَيْئًا، 4:20، یہ اور یہ صدقات ہونا نیلا، تم اپنی صدقات ہونا کا ثبوت پیش کرو، نیلا ہے، اس میں کسی بدل یا قیمت تک کو خیال ہی نہیں آتا، یہ تو مہر ایک تحفہ ہے، نہ کسی چیز کا بدل۔ فَإِن تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا، یعنی رضامندی سے، دوستانہ حیثیت سے، اگر وہ فیصلہ کرے اس میں کسی دوسرے کا اشارہ نہ ہو، اور وہ اگر آپ کو واپس کرے، فَقُلُوا هُنَا هَنِيًّا مَرِيًّا، ٹھیک ہے جی، 4:4، پھر نہایت خوشگواری سے دوست کی طرف سے آئی ہوئی ریٹرن کی بلا تعمل اپنے تصرف ملا ہوا، هَنِيًّا مَرِيًّا، نہایت خوشگواری سے جی، ٹھیک ہے، یہ تو ہوئی یہ بات۔ اب میں ذرا آگے نگاہ کی، یہ بلوغت ہے، ایک دو منٹ میں لوں گا، لیکچر لمبا بھی ہو گیا جی، اور بلوغت کی عمر قرآن کیا بتا رہا ہے، قرآن جو ہے نکاح کو معاہدہ قرار دیتا ہے، جو بامی رضامندی سے اور جبر کے بغیر ہوگا، لا ترث النساء کرا، بتایا نا پچھلی آیت میں، اس میں بامی رضامندی شرط ہے جی، رضامندی سے مراد عقل و ہوش سے پوری طرح کام لے سکیں اور قانون بلوغت کی عمر تک پہنچ چکوں۔ قرآن نے عمروں کا تعین خود نہیں کیا، اصول بیان کرتا ہے، مختلف آب و ہوا میں مختلف ممالک میں فرق تو ہو سکتا ہے۔ وقت الیتامیٰ حتیٰ اذا بلغ النکاح، دیکھ رہے ہیں آپ، 4:6، ان کو آزماتے رہو، ان کی ٹریننگ کرتے رہو، کبھی کچھ مال دے کر، تجارت کرا کے کہ کیسے خرچہ کرتے ہیں، کبھی کچھ نہ دے کر، کوئی غلط حرکت تو نہیں کرتے، حتیٰ کہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائے، کیونکہ دوسری جگہ اس کا دورس نتیجہ بتا دیے گئے، وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمَ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، اشدہ جوان ہونے کی عمر کو کہتے ہیں، 6:152، جب جوانی کی عمر کو پہنچ جائے، یعنی بلوغت۔ اب تصریف الآیات سے قرآن خود معنی واضح کر دیتا ہے، ٹھیک ہے جی، 40:67، وَالَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِّنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ نُخْرِجَكُم طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا، ٹھیک ہے جی، 40:67، بچپن، پھر اشد و جوانی، پھر بڑھاپا، بڑھاپے سے پہلے ہوئی بلوغت، نکاح کی عمر۔ قرآن نے نکاح کی عمر، جوانی کی عمر، بلوغت کی عمر متعین کر دی، اشدہ قرآن نے کہا ہے، قرآن نے خود بتا دیا، بچپن کے بعد اور بڑھاپے سے پہلے یہ عمر، یہ ہے نکاح کی عمر، دیکھ رہے ہیں آپ، من تراب ثم نطفة ثم من علقة ثم یخرجکم طفلا، طفلا لتبلغوا اشدہ، جوانی، ثم لتکونوا شیوخا، پھر بڑھاپا، اب بڑھاپے اور بچپن کے درمیان کی جو عمر ہے وہ جوانی ہے، وہ بلاغت ہے، یہ قرآن نے بتا دی۔ اب کم سنی میں کیا نکاح جائز، اور مثال رسول کریم عائشہ کے ساتھ پیش کرتے ہیں، حالانکہ وہ غلط ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ 15:41 کو ثبوت میں لاتے ہیں جی، جس میں عورت کے بارے میں بتایا گیا ہے نا، 2:228 میں قیدت کو شمار حیض سے شروع کیا جائے، یعنی شمار اتنے حیض بجائے اس میں اتنے ماہ ہوئے، اب اس کا تعین حیض سے ہو رہا ہے جی، ولائی یا اسنا من المحید من نسائکم اے نر تب تم فعدت ہننا ثلاثۃ اشہر، ٹھیک ہے، قرآن کہہ رہا ہے 65:4، اب عورتیں جو حیض سے مایوس ہو چکی ہیں، عمر رسیدہ ہو عورتیں، اب ان کا شمار حیض سے تو نہیں ہو سکتا، اگر اس میں تم کو شبہ ہو تو پھر عدت کی مدت 3 ماہ رکھ لو، کیونکہ تمہیں شبہ ہے کہ حیض سے حساب صحیح نہیں ہوگا، اور ایسی بھی جنہیں عارضی کی وجہ سے حیض نہ آ سکو، واللہ لم یا ہدنا 65:4، یا وہ عورتیں جو حیض کی عمر میں تو ہیں مگر ان کے حیض بند ہو گیا ہو، لم سے مراد فیوچر میں یا بیماری کی وجہ سے بے قاعدہ ہو گیا ہو، ٹھیک ہے جی، قرآن نے دونوں حالتوں کو، جوانی میں حیض نہ آنا اور بڑھاپے میں حیض کا بند ہو جانا، قرآن نے ان دونوں کو ملفوف کر دیا ہے، تو ایسی صورت میں تم مہینوں سے ان کی عدت گن لیا کرو۔ اب لم یا ہدنا کو لے کے ان کے ہاتھ چڑھا کہ کم سے نہیں میں نے کہا بھی جائے اور اختلاط بھی جائے، اس کا ترجمہ کیا جن کو حیض نہ آ رہا ہو، تو کہا دیکھو قرآن نکاح کے بعد کم سنی میں حیض شروع نہیں ہوا تو پھر اس کی عدت شروع کر دی، تو حیض سے قبل نکاح ہو سکتا ہے، اس طرح سے غلط دلیل لائے، حالانکہ لم یا ہدنا کسی وجہ سے حیض نہ آ رہا ہو نہ آ سکو، حالانکہ نکاح کے لیے قرآن نے اشدہ خود عمر بتا دی، بڑھاپے سے پہلے اور بچپن کے بعد دریان عمر، نوجوانی لم سے مراد نہ پورے ماضی میں نہ آئندہ آنے کی توقع ہے، یہ لم سے یہ مراد ہے۔ گرامر ذرا دیکھیں، یہ غلط گرامر بھی نہیں آتی ہے مولویوں کو، اس لیے نوجوان جو ہے نا، اور جس کا حیض نہ آ رہا ہو، نہ ماضی نہ آئندہ، یہ قرآن نے ایکسپلین کر دیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔